Egy dolgot nem csináltunk még idén. Karácsonyi gyertyákat gyújtani? Karácsonyi gyertyákat nem gyújtottunk, most gyújtottunk, mert ez a karácsonyi podcastünk. Énekelünk-e valami dalt, vagy az előre megbeszélt epikus témát választjuk. B-verzió. Úgyhogy... Rezogán hölgyeim és uraim, vagy ahogy egymás között nevezzük, a rezsigán. A rezsogán, milyen szar poén ez. És nem is péntek este van. Nem, ez annyira rendhagyó, hogy mi van ma kedd? Kedd délben. Kedd délben. Hogy? És ez mutatja, hogy ez annyira hárman vagyunk, mert hogy így az ünnepek előtt már pár nappal mondhatom úgy, nagyon-nagyon nehezen lehet így podcastet felvenni, mert mindenki ajándékot vásárol. Hát meg ez is így egyik napról a másikra lett szervezve, úgyhogy... Úgyhogy örülünk neki, hogy egyáltalán van valamilyen podcastünk decemberben. Már olyanok vagyunk, mint a rossz alkoholisták, akik már délelőtt megkezdik a tennivalót. Egyébként múltkor itt a viccelődés, ez így beírták egy-két ember, hogy jaj, mert ivászott meg, mit tudom én, de ami anélkül is hülyék tudunk lenni. De nem, ez van, és különösen a lehet, hogy nem is a Gamer 360-osan, az én személyes Twitter csatornámon csapódott le, hogy mert hogy ittunk egy Jägermeistert, és én már annyitól részeg voltam. Nem! Sajnálom, ez az alapállapotom. Igazából nincs olyan podcast, ami után, vagy előtt, vagy közben nem, ne jegyezném meg, hogy fú, basszus, azt kellett volna felvenni, amit a podcast előtt beszélgettünk, mert na, az többszörös annak, amit a podcastben hallottam. Igen, az jóval szétesettebb, mint amit itt produkálunk. Mi lenne, ha azt nyomnánk, amit előtte vagy utána? Én titkom beszél. Mindent vettem, évvégén lesz egy igen special edition, amiben mindenki megsértődik, amiután mindenki megsértődik majd, és... Nullára redukálódik. Ja, az olvasótábor. Na, de mutatkozzunk be, még ha kevesen is vagyunk. Csető Zsolt Dreg. Géci Attila Mackó. És Liquid Somosi László. Megint azt fogják mondani, hogy ittunk, vagy részt. Nem is. Pedig nem. Egy pohár vizet, meg egy fél bögre teát. Egy pohár víz van, egy pohár ásványvíz van előttem. Megfogadtuk a Capcomnak a 90-es években az automaták elején olvasható figyelmeztetést, miszerint a nyertesek nem használnak drogokat, drogokkal sem élünk. Teljesen félelmetesen tiszta életűek vagyunk, és lehet, hogy most lerombolunk ilyen imázsokat, mert hogy az emberek Magyarországon a 90-es évek óta a Kov magazin és a Kovboy óta szerintem ezzel a videójáték újságírással kicsit összekapcsolják a sört, összekapcsolják a többi dolgot, amit mi nem is így van. Igazi rockstar életstílus. A rockstar életstílust, bár nem tudom, hogy ez mennyire rockstar életstílus, de összekapcsolják. Hát max GTA szinten vagyunk rockstar. Ja. Hát most, ha így szétnézünk, akkor az egy pohár ásványvíz, akkor nekem még ott a félbögre reggeli kiváló teám még itt. Na mindegy. December van. Viszont túl vagyunk egy elég alapos ilyen, hogy mondjam, tegnap te úgy fogalmaztál, hogy vizuálisan intenzív negyed órán. Így van, a rezogán ismételten a rezogán. Ami így szerintünk a PlayStation 4 nyitókínálatnak a messze legjobb játéka. Szerintem. De beszéltek többes számból is, ma Warhawk, aki szerint nem. úgy mindenki, aki vett PlayStation 4-et tőlünk, és az úgy elég vagyunk páran. Ha tőlünk mi árultunk? Nem. De ez érdekes, mondom, fáradtabb vagyok most, mint ha pénteken este. Vagy péntek este már azt érzed, hogy jaj, jön a hétvége. Most meg jaj, itt az egész hét brutális. De egyébként tényleg, tehát szerintem csak szerintünk ez a legjobb játék. Megnézi bárki az értékeléseket, látja is. És tényleg nem csak azt, hogy... És már pedig jó. Az értékelés az megmondja. Nem hagyott, hogy befejezem. Nem csak azt, hogy jó, hanem ez az a kínálatból, ami valamilyen szinten újszerű is. Mert azért, oké, ez egy twin stick shooter, de azért egy ilyen kicsit különleges az egész, mert egy ilyen sík henger felületre van felhúzva az egész, ami alapból kicsit különlegessé teszi, és akkor az egésznek az alapja, hogy mindenféle ilyen kis részecske effektekkel van tele, darabokra esik minden a pályán. Én nekem ez nagyon friss élmény, én most játszottam vele először 5 perccel ezelőtt, és iszonyat beszopódtam a játékba, tehát így ki kellett előre rángatni, és én is oda meg vissza voltam tőle, úgyhogy valaki PS4-et vesz, akkor ez kötelező. Jaj, ha csak kifejezetten nem utálja, vagy nagyon nem kedveli ezt a stílust, aki... Akkor vegye meg és szeresse meg ezáltal. Akár, és majd a Warhawknak is ezt fogom javasolni, próbáld meg szeretni. Mert aki játszott ugyanennek a stúdiónak, a Housemarque, nem tudom, hogy kell ejteni a nevüket, az előző játékaival, és játszhatott, mert PlayStation 3-on volt a Super Stardust PSP-n, nem tudom milyen Stardust, illetve a Super Stardust Delta. És vitám. Akik nagyon öregek, azok Amigán is emlékeznek a Stardustokra, amik Stardustokra, így van. Maguk korában nagyon jó kinéző igen. játékok voltak. És van egy másik játékuk is, a Dead Nation, aminek egyébként általában a folytatását készítik most. Az is egy twin stick lövölde, de zombis. A kordivatnak megfelelően zombis. De én inkább ezeket az űrhajós dolgaikat kedvelem, és ennek a Super Stardust szériának a, én azt mondom, hogy egyfajta ilyen logikus evolúciója ez a Rezogán. Tehát vannak benne elemek, amik emlékeztetnek rá, vannak benne elemek, amik a klasszikus Defender árkád automatára emlékeztetnek, és egy nagyon jól összerakott játék, nagyon van benne kihívás, és olyan kihívás van benne, hogy játszatja magát, tehát hogy húz bele, mert mindig fölvillantja azokat a lehetőségeket, amivel jobb tudsz lenni, ahogy rájössz arra például, hogy a boost mennyire fontos. Kezdetben azt gondolja, jó, lehet boostolni, hát Istenem, és rájössz, hogy ez egy igazi fegyver a kezedben, vagy ahogy hogyan érdemes ezeket az overdrive, amikor pusztítasz időzíteni, mikor érdemes elülni, milyen patterneknél, milyen alakzatoknál elnézést. Szászónak is egy a vége, aki vett PlayStation 4-et, PS Plus előfizetéssel ez ingyenes. Már ezért megéri. Jó jönni, hogy az nem ingyenes, hanem azért te már fizettél. Igen, az előfizetésed, de együtt kapod ezt a játékot. Az előfizetésed következtében kapod ezt a játékot, és jó, hogy kapod. Én a másikot, a kontrasztot még nem néztem meg, hogy ez nem tudom milyen. Nem rossz, csak nem next gen játék, tehát igazából ugyanolyan, mintha PS3-on játszanál, csak nagy felbontásban egyébként. Ami így döbbenetes feeling, hogy tényleg az 1080p ott nagyon sokat tud hozzátenni, ahol sok a részlet. Tehát például a Rezogán végén az Armageddon, amit nem akarunk elspoilerezni, mert majd mindenki tapasztalja akkor meg magának. Először meghalld a kontroller, beszél folyamatosan hozzád, ugye? Hát egyébként baromi hangulatos, hogy folyamatosan a kontrollerből jön a szövegelés. Hát Macka mondta, hogy neki először kicsit fura volt, de szerintem viszonylag sokat hozzátesz az igen, élményhez. Igen. És amikor eljön az a pont, amikor azt hallod a kontrollerből, hogy Armageddon, az egy gyönyörű pillanat, az egy next gen pillanat. De ugyanígy az Assassin's Creed 4 is nem feltétlen azért néz ki jól, mert a textúrák jobbak, vagy mit tudom én, hanem mert a részletek előjönnek tényleg az 1080p-s felbontásba, és emellé párosulnak a jó minőségű textúrák, és tévén nem látott élményeket élsz át ezzel a next gen. Igen, pont nézegettük azt, hogy mekkorákat installál a PlayStation 4, mert ugye azt csinálja bennem, hogy egy kérdés volt, amikor még nem ismertük a gépet, hogy ez hogy lesz itt, mert tudtuk, hogy lesz lehetőség installra. De most látod azt, hogy ez automatikus. Tehát én, ahogy mondom, egy darab játékot vettem a gép mellé, ez az új Need for Speed, és ott is betettem, és így néha így beröccent. Mondom, megvettem a nagyon drágáért ezt a játékot, holott Xbox 360-on már megvan, és erre akadozik, és azért recent be néha, mert installált. Tehát éppen tette fel a maga, mit tudom én, hány gigáját. És például az Assassin's Creed 4-nél néztem az előbb, hogy nem sokkal nagyobb méretre, mint a jelengen verziók. A jelengen verziók azok, az Xbox-os, az két DVD. Két dupla rétegű DVD, ami azt jelenti, hogy 14-15 giga. Ez pedig 22 giga. Tehát, ahogy mondod, valószínűleg nem van nyilván a magasabb felbontások, a textúrák, de ez a részletesség, ez amit az 1080p előhoz. ez egy magába egy nagy ugrás azoknak, akik nincsenek hozzászokva az 1080. És a PC-s játékokhoz. És a PC-s játékokhoz, ugye ezt mindig elmondjuk, hogy... Tehát aki most szeptemberben, októberben a Battlefield 4-et meg a CoD-ot végigjátszott a PC-n, annak lehet, hogy nem lesz akkora nagy ugrás. Vagy akár az Assassin's Creed 4-et vagy az AC4-et, igen, PC-n. Csak az kicsit később érkezett, igen, ugye PC-re. Annak ez egy olyan élmény lesz, hogy na hát hasonló, mint amit a monitoron is láttunk, de aki még ezzel nem találkozott, az lefog. Hát meg azért nagyobb képátlón azért jobban üt ez az egész, nem? Relatív. Attól függ, jobban üt. Tehát ezek a típusú játékok jobban ütnek. Egy rezogán mindenképpen. Egy rezogán próbáltam a remote play funkciót vitával, és ment, és valóban van lag, de még játszható volt. De egész egyszerűen ezen a kis képernyőn nem hozta ki magát a rezogán. Tehát hiába volt ugyanaz a játék, nem volt ugyanaz a vizuális hatás, mint egy nagyobb képernyőn. Ugyanígy egyébként ez sok minden másról is elmondható, de a funkció működik. Tehát aki vitán akar PlayStation 4 játékot. Amíg az asszony a barátok köztet nézi. Igen, bár ez azt hiszem, hogy lehet, ez a Sony szövege is volt, ez a Nintendo szövege volt egy időben, meg talán még most is. És ezzel szerintem át is kötjük az egyik havi témánkra. Sokan hiányoltátok, hogy múlt hónapban nagyon csapongóak és viccelődőek voltunk, és nem volt komoly téma, és különösen az utolsó téma, amit belengedtünk, ez a konkrétan a japán piac volt, ezt konkrétan a szegény Klárira fogtátok, hogy miatta nem valósult meg. Nem így van, miattunk nem valósult meg. A hölgyek soha nem hibásak semmiért. Igazából csak előre láttuk, hogy most sokkal több infóval a tarsajunkban tudunk beszélni a Nintendo-ról. Előre láttuk azt, hogy decemberben is lesz podcastünk, és ahogy látjátok, ha nem lett volna PlayStation 4 premier és az ezzel kapcsolatos számok, találgatások, események, fotók, premier bulik, akkor most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sovány lenne a hírkínálat, illetve mi találnánk ki a dreggel különféle híreket. Ahogy az rendszeresen amúgy elő is fordul. Így van. Úgyhogy szerencse, hogy ez a téma megmaradt, és szerencse, hogy azóta még jött rá egy réteg, mert... Három hete volt egy, amikor ilyen, mi volt a pontos címe, ami pedig én adtam neki az ajánló képemnek a Japarmadegarmagedon, vagy valami hasonló. És a mágia. És a mágia, igen. Egy remek mém, aminek mindig örülünk. A mágiás mém. A lényeg az volt, hogy volt egy olyan hét a japán piacon, ugye ott heti eladásokat szoktunk közölni, mert heti eladásokat közölnek ők is, ahogy gyakorlatilag minden megbukott. Tehát minden. Tehát megjelent a Lightning Returns és a Super Mario 3D World. Igen. Ott mindkettő mélyen a várakozások alatt teljesített, illetve az elődök arányos teljesítmény alatt. Plusz még a Wii U is szinte semmit nem növekedett a Mario-nak köszönhetően, plusz megjelent a PS Vita TV is. Az előző héten jelent meg. Előző héten produkált egy közepeset, és utána bezuhant 10 000 alá, azt hiszem. Igen, tehát nagyobbat zuhant, mint annó a PSP Go, ami hát emlékszünk a PSP-nek a nagyon-nagyon rövid életű, speciális digital only kiadása volt. Igen. Tehát volt egy olyan héten, ami előhozta azokat a problémákat, vagy felszínre hozta azokat a problémákat, így számszerűsítve is, amit a japán piaccal egy jó ideje látni lehet. Hogy a japán piac, nagyon durva lenne rá azt mondani, hogy haldoklik, de bizonyos szempontból olyan negatív változások történtek, akár az 5, de még inkább a 10 évvel ezelőtti helyzethez képest, ami mellett nem nagyon lehet már elmenni. Erről beszéljünk egy kicsit szerintem. Tehát akinek van kedve, akinek nincs kedve a japán piacról emlékedéseket, meg általában... Nem is feltétlenül csak a japán piacról fogunk szerintem amúgy sem, azért voltak más fejlemények is, főleg Nintendo fronton, de azért ez egy jó kiinduló alap, mert mégis ez volt az első ilyen infóhullám, ami kapcsán a Wii U-t illetően nagyon komoly félelmek merültek fel, mert tényleg az elmúlt években nagyon sokat hangoztattak, hogy igen, Japán, ez egy elsődlegesen handheld piac, itt a handheld konzolok fogynak, de azért megyegetett a többi is, tehát nem az volt, hogy lehetetlen volt sikert aratni. Hát és ha megjelent egy Final Fantasy epizód, legyen szó akármilyen nagy gépes változatról, az mindig boom. Igen, és most idén egyrészt maga a piac összessége az nagyon összement. A 3DS az most nagyon fogy, néha a PS Vitának van egy-egy kisebb fellángolása, de az otthoni gépek azok nagyon, nagyon alacsonyan vannak, és most láttuk, hogy a Wii U hiába az árcsökkentés, ami egyébként Japánban még korábban megtörtént, hiába már jó, egyszerűen nem történt meg az a vártugrás, amire lehetett számítani. Az a vicc, hogy most, hogy az év végén elkezdenek úgymond automatikusan növekedni az eladások, ez nagyobb hatással volt a Wii U-ra, mint maga a Mario, tehát arányosan most a Wii U egész jól teljesít a többi géphez képest, nyilván még... Igen, de az a növekedés, és az is egy vicces vagy érdekes volt, hogy csinált, ugye szerintem egy 46 ezres hetet múlt héten, ami nem egy olyan nagy dolog, de hirtelen ez már magában, ez az, hogy hirtelen elkezdett közepesen teljesíteni, nem jól. Ivata feltámadt. Hirtelen megérdemelte az ivata, előugrik a koporsóból gif-et. És nem ez láttam, nem láttad, nézd meg, egy nagyon jó gif. De ettől függetlenül egyről nem látszik, hogy a handheldeken túl bármi is nagyon sikeres tudna lenni Japánban, és ezt jól mutatja, azt is, hogy volt valahol egy kimutatás, hogy most már mobilra is többet költenek mobilos játékokra igen, a japánok, igen. Mint ezekre a hagyományos platformokra. Igen. Ez nem régen volt, hogy konkrétan az App Store-ban, mint a Google Play áruházban nagyságrendekkel többet költenek el, mint ezekre a játékokra. És egyébként ennek tükrében nem is meglepő, hogy nézzük azt, hogy az elmúlt egy-másfél évben a japán kiadók azok mit csinálnak. Hát sorra jelentik be, hogy mobilos stúdiót nyitunk, ez a franchise mobilra, az a franchise mobilra, a Square Enix az konkrétan mobilos játékot fejleszt a Monster Hunternek a profitjából. Capcom, bocsánat, a Square Enix kapcsán azt akartam, hogy ők meg már egy más kvázi hátrálnak ki, de tehát hivatalosan, tehát megnézel a közleményeiket az üzleti jelentéseikben, és az olvasható, hogy ilyen mobil. Tehát úgy látom, hogy számunkra ez a jövő, mert sokat beszéltünk arról, hogy ebben a generációban nagyon komoly lett a lemaradásuk, és lehet ők is úgy vélik, hogy ezen a hagyományos piacon ők már nem tudnak annyira versenyezni. Főleg úgy, hogy a saját hazai piacuk is úgy néz ki, hogy zsugorodik valamilyen szinten. Azért ez egy olyan szempontból szomorú dolog, hogy ez nyilván egyrészt ez egy a keresletnek a megváltozása irányítja ezeket a változásokat. Másrészt viszont az, hogy ezek a stúdiók, ezek a kiadók, ezek a gyártók, akik nem is olyan régen, tehát nem olyan régen, egy konzol generációval ezelőtt, még abszolút vezető pozícióban voltak hirtelen erről a mag piacukról, ahol ők sikeresek voltak, ahol ők megcsinálták magukat, gyakorlatilag kiszorulnak. Vagy önmaguk távoznak, vagy feladják. Mondjuk az ezredforduló Square Enix, még a Final Fantasy mozifilm előtt, ami kvázi tönkretette őket majdnem, sőt, tönkre is tette őket. Két havonta jött egy olyan játék, hogy Atya Úristen. Így van, és nem csak, hogy Atya Úristen, nem csak, hogy minőségi játékok volt, azok bődületesen sikeres játékok voltak Japánban és Japánon kívül is. Ha megnézed ezeknek a jelenlegi konzoloknak az installált bázisát, azért a piac azért még ott van. Lehet, hogy nem Japánban feltétlenül, de világszinten a piac ott van, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs elég eladott Xbox 360 vagy PlayStation 3, vagy, és majd erről is lesz szó, mind a két Next Gen konzol, ami nem a Wii U, mert az is Next Gen konzol. Nagyon sikeresen indult, tehát nagyon jól indult mind a kettő. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag amit tudnak, eladnak belőlük. Ugye azok a félelmek nem jöttek be, hogy egy ilyen Wii U szintű nem vesz annyira, meg még a karácsonykor se veszik, és pláne nem veszik. Szituáció állt elő ezeknél a gépeknél, mert jól indultak. Tehát maga a konzolbázis az ott van. Ott van egy PC-s bázis, ahol szintén próbáltak kimenni, és hogy ezek a próbálkozásaik javarészt abszolút sikertelenek voltak. Az a szomorú ebben az egészben, hogy elsősorban nem arról van szó, hogy ők már nem tudnak jó játékokat csinálni, mert most csak visszatekintünk az elmúlt pár hónapja, ott van például most a Bravely Default, amin a 3DS tulajok oda meg vissza vannak tőle, ott van a generációnak az egyik legmeghatározóbb jelensége, a From Software meg a Souls sorozat, itt van a Super Mario 3D World, ami az elmúlt évek egyik legjobb játéka, és konkrétan a Wii U felhasználó bázis nézve gyengébben teljesít, mint a GameCube-os Super Mario Sunshine, ami nagyon durva. Tehát, és ezt nagyon sokan megfogalmazták a kommentekben, hogy figyelj, te, ha vettél egy Wii U-t, akkor ezt a játékot milyen alapon nem veszed meg hozzá? Szerintem nem volt nálunk külön hír, de a Mario az Amerikában is hát kvázi bukni tűnik. De ez már azóta meg volt. Tehát egy nagyon szuper gyenge csatolási rátával, és tényleg tehát én azt, az volt az a szám, amit nem értettem, tehát amit így nem láttam rá a racionális tehát magyarázatot. 13%-os csatolási rátája van. Amikor azt feltételeznéd, hogy a... Aki Wii U-t vesz, az mondjuk a Mario miatt. És ráadásul, hogy a Wii U-ból nem fogyott annyira sok, tehát úgy gondolt, aki Wii U-t vett, az ilyen Nintendo-s ember. Igen, tehát ez ami 1-2 millió közötti konzolra, az azt jelenti, hogy akkor elfogyott belőle 150 ezer példány. Igen. Ami tényleg döbbenetes, és ugye megjöttek a novemberi számok Amerikából is, és ott is az látszik, hogy a Wii U-ból elfogyott 200 ezer, uh-huh. ami Dreamcast szint. Tehát a Dreamcast második novembere, ugyanúgy most a Wii U is második novemberbe tart, az kb. Ennyi fogyott belőle, ami döbbenetes. Tehát oké, itt voltak az új gépek, ami nyilván valamennyi szelet kiszedett a vitorlájából a Nintendónak, de akkor is, tehát ha most megvolt az árcsökkentés, most már azért jött egy Wind Waker HD, jött az új Mario, ha ez nem lendítette fel annyira a Wii U szekerét, hogy valami olyan jövőképet meg lehessen fogalmazni, ami alapján azt lehet mondani, hogy oké, ez nem lesz egy hatalmas siker, de azért simán 3-4 évig el lesz vele a Nintendo minimális profittal, majd jön néha egy-egy játék. Hát most konkrétan szerintem ez is veszélyben van. Már csak azért is, hogy pénzügyileg most a Nintendo nem úgy teljesít, hogy erre olyan nagyon erősen lehessen alapozni. Múlt hónapban beszéltünk arról, hogy beszédes lesz az, hogy a Wii U hogyan teljesít itt az ünnepi időszakban. Én azt mondom, hogy mielőtt a következtetést mondanám, még hozzáteszek egy hat, hogy ne hangozzon annyira élesen, ami utána következik. Ha a 2014 tavaszán, amikor kijön a Mario Kart, és előtte meg kijön a Donkey Kong, és mit tudom én, nyáron talán kijön az X... és a Smash Bros. Tehát ha ezek tehát 2014 első fél éve, ha ott nem történik valami jelentős elmozdulás, akkor a Nintendónak két éven belül új konzolja lesz. Akkor a Wii U-t ki fogják vezetni a piacról, lévén, hogy nem az van, hogy gyengén teljesít, hanem katasztrofálisan rosszul teljesít. Tehát a Dreamcast szintjén, sőt, valamivel alatta... Tehát, de nagyjából az a szint. Én ezt azért nehéz megmondani, mert az elején volt egy nagyon durva túlszállítása a Nintendónak, tehát volt ez a döbbenetes üzletjelentés, amiben az állt, hogy Európában konkrétan mínuszban volt az eladott gépek száma, mert többet küldtek vissza a kereskedők, mint amennyit bekértek a Nintendótól egy negyed év alatt. Tehát most ott tart a Nintendo, hogy igazából oké, vannak valamilyen szinten számaink a Wii U esetében, ami egyik nagyon gyengék, de még azok sem mutatják teljesen, hogy milyen rossz helyzetben van a Wii U. És az a durva, hogy ugye a third party-król még nem is beszéltünk, tehát az, hogy ott teljesen sivatag van. Az a hajó elment, az szerintem, mivel én most láttam, volt valahol egy Call of Duty Ghosts platformok szerinti megosztás. Igen, és ugye a Wii U-n volt valami 1%, vagy... 0,07, vagy 0,7, vagy valami ilyesmi. Igen. 0,73, az 1%-ot nem ért el. Az kész, tehát jövőre az Activision nem fog Call of Duty-t csinálni Wii U-ra. Mert hát egész egyszerűen el fognak fogyni azok a játékok, amik reálisan kijöhetnének Wii U-ra, mert oké, most ősszel még nagyon sok cross-platform cím volt, meg most még tavasszal is lesz egy-kettő, de azoknak a nagy része már alapból nem jön Wii U-ra, de aztán jövő ősszel ezekből jóval kevesebb lesz, és tényleg ez, hogy már a portolás sem fogja megérni a kiadókat, olyan gyengén fognak ezek a címek. Pedig ha megnéztük, hogy az elején még azért ott volt egy Ubisoft, és hát már most ők is kimondták a review-k és a tesztek, hogy a Splinter Cell Blacklist az Wii U-n néz ki a legjobban a jelenlegi generációs konzolok közül, ott a legjobb a funkcionalitás, a tabletes irányítás, meg management, tárgymanagement miatt, és ott is valami nem tudom, ott is valami 100 000-es, vagy valami hasonló nagyságrendbe fogyott a játék. Hát igen, mondjuk a szegény embert az ág is húzza, mert a Splinter Cell eleve, az új Splinter Cell eleve megbukott. Uh-huh. Pedig egyébként nem érdemel. Tisztességes cucc. Tisztességes játék, és... Hát csak lehet, hogy az embereket már nem érdekli Sam Fishernek a 8. akármilyen kalandja. Szerintem egyébként, és most lehet, hogy kicsit csapongóak leszünk, de mindegy, mielőtt nagyon reggel korán elindultam volna otthonról, fölnéztem a Gefre. És volt egy topik, ami arról szólt, hogy igaz, nem hivatalos, hanem még ilyen elemzői vélemény, de konkrét számokkal, hogy mekkorát esett a Call of Duty az előzőhez képest. 10x%-ot, az MV3-hoz képest pedig 30 kevés%-ot. Eladás. Eladásokban, igen, ha nem lenne egyértelmű, eladásokban. Igen, tehát a Black Ops 2 is már egy visszaesés volt, és most a Ghosts az egy újabb. Annak ellenére, hogy egy 2+ platform bejött. Igen. És arra számítanak, hogy amikor itt a jövőre, amikor már lehet látni úgymond egy összeleadást, jövő nyáron, amikor már előáll egy olyan szám, ami már hasonlítható a szintén sok hónapos teljesítményével a többinek, ez a visszaesés, ezen még nagyobb lesz, egy ilyen 25-30%-os visszaesést fog produkálni az a játék a Black Ops 2-höz képest. Tegyük hozzá, egyébként van honnan esni, tehát a 18 millió eladott példányszámból. Nem azt jelenti, hogy az Activision most abba fogja hagyni a Call of Duty-nak a gyártását. De ugyan számok nincsenek még erről konkrétan szerintem, hogy a Assassin's Creed 4 mit csinált úgy nagyon világszinten. Hasonló tippelek. Az esélyes is. De a Ubisoft alapból nem azt mondom, hogy nem volt bizakodó, nyilván bizakodó volt, meg ez nyilván egy sok milliós játék volt, de már ott is az előzetes elvárások nagyon óvatosan lettek megfogalmazva. Én ott mind a két sorozatnál ott szerintem ezek kifáradtak. Tehát így pauzálni kéne, és valamit újra kéne gondolni mind a kettőnél, mert én például az új Assassin's Creed-et csak azért fogom most játszani, mert hazaviszem a PS4 verziót, és PS4-en szeretnék valamilyen open world játékot játszani, és ez van rá. Nem tennék bele az Xbox 360 verzióba a szükséges X órát. Meg nem. PC-n a 3 eurós akcióban megvettem a Brotherhoodot, és az úgy el vagyok. Ilyen egy-másfél órás adagokban, és az úgy jó nekem, és kicsit még úgy is éreztem, hogy mintha az egy jobb játék lenne mindez összességében. Vagy legalábbis úgy számomra ember közelébb, de ez viszont kalózos, és azt meg kedvelem, úgyhogy az valószínűleg el fogja vinni a hátát. Tehát ezzel sokan nem értettek egyet, de szerintem a fő erőssége a 4-nek továbbra is a témája volt, meg az a világ, amit oda beraktak, de mint játék szerintem sokkal gyengébb, mint akár a Brotherhood, akár a második rész. No, visszatérve a japán témára, a Nintendo, mit lehet ilyenkor tenni? Milyen reális lépések vannak azon kívül, hogy szintén a GEF-es tábla, ahol ez fogja megmenteni a Wii U-t, és jöttek a játékok, és sorba húzták ki, és aztán most már csak két tétel maradt, vagy három. Metroid, Zelda. Ami bejelentett a Kart, a Smash Bros. És a rúgják kihivatát. Ez az utolsó. És ez egy reális dolog. Tehát a kérdés az, hogy a Iwata-san az meddig maradhat a Nintendónak a vezetője ezek után, hogy a Wii U ilyen teljesítményt produkál. Illetve, hogy mi a kifelé vezető út. És erre sokféle megoldást mondanak sokan. Hozták volna ezt a faszcsipeszt már rég szárnyalna. Itt a Wii U, Wii Fit U-hoz, tessék. Ha a faszcsipeszt nem is, de visszatérő ötlet a Nintendónál, hogy tessék abba hagyni a nagygépes konzolgyártást. És tessék... Szegásodni, és sokan ettől tartanak egyébként. A Sega ilyen szempontból nem az, hogy nem jó példa, hanem nem jó ómen. És a Sega, miután third party lett, hát az már nem az a Sega, aki a Dreamcast előtt volt. Vagy a Dreamcast alatt volt. Dreamcast vagy előtte, első felében volt. A Dreamcast első felében, illetve előtte a Arcade és Saturn. Arcade és Saturn és Mega Drive. Igen, Mega Drive. Genesis. Genesis, ez nem az úgy. Ez a Phil Collins-nak a zenekar. Azt tudom, azt nem úgy hívták, hogy Genesis. Ezt Mega Drive-nak hívták. Már Phil Collins zenekar. Így van. Na, tehát az nem az a Sega volt, és sokan ettől félnek, hogy a Nintendo hirtelen elkezdene Sony meg Microsoft gépekre gyártani, átengedni oda a Mario-t, akkor ott az hirtelen olyan lenne, mint a Sonic. Nem is azt mondom, hogy most, a Sonic most szerintem, bár nem nagyon játszom Sonic játékokkal, de olvasom a tesztjeinket róla, az annyira nem rossz. Tehát így vállalható. Sonic 2006. A Sonic 2006, illetve amikor bejött az, aki ilyen geci volt, és Shadow volt, vagy géppisztolya. Shadow, igen. Tehát az volt annak a franchise-nak egyfajta ilyen gödre. És hogy tartanak, hogy ez történne a Mario-val is. De szerintem nem történne, mert nem, a Nintendo már nem tudná, tehát ahhoz már nagyon ügyesnek kéne lenni, hogy tovább elbasszák, ugyanis az, hogy most kevés fogy belőle, szintén szoktunk erről beszélni, hogy ez a Mario téma túl lett hajtva. Túl sokszor csattintották az ostort. Mást akartam mondani, de lehet asszociálni. Túl sokszor. Nem szabad ilyen gyakran. Annyi Mario játék jött ki az utóbbi években, mert mindig az volt, hogy jaj, nem fogy a gép, Mario! És ez egy darabig úgy ment, még a 3DS-nél úgy ment, Mario, Mario, Mario, és akkor el lehetett belőle adni sokat, meg el lehetett adni a gépet, és úgy látszik, hogy most jött el az a pont, amikor hiába adnak ki egy olyan játékot, aminek a Metacritic pontszáma 90, nem tudom mennyi, tehát egy általánosan, magasan értékelt, sokak által, majdhogy nem mesterműnek tartott Mario 3D platformert hoznak ki, és a általános várrándítás rá a válasz a vásárló közönség részéről. Erre mi a magyarázat, azon kívül, hogy az emberek megunták a Mario-t? Szerintem az, és ennek a Wii U-nak talán a legnagyobb problémája, hogy amint én látok, és amint a saját olvasóközönségünk, illetve más külföldi lapok olvasóközönségétől látok, a Wii U-val kapcsolatban kialakult az apátia. Az embereket már nem érdekli. Már nincs érdeklődés. Én mindig ilyen szavakat, apátia, azt magyarázd meg, mert ülj le, fiam, egyes. Ilyen dolgokat tudsz. Az nem tudom, az egy csúnya betegség. Azt hittem egy ország. Egy nemi betegség. Igen, az apátia. Ott van eutanázia mellett van közötted, jó? És hát őszintén szólva, az apátia egy konzol esetében, az apátiát egy konzol esetében, ahogy a Dreamcast példája mutatja, néha bizony az eutanázia követi, amikor is megkapja a búcsúinekciót, és jön egy közlemény, hogy hát ez nem jött össze, srácok, és ez most nem gyártjuk tovább ezt a konzolt. Nem hinném, hogy a Wii U esetében ez egyébként mondjuk egy éven belül bekövetkezik. De benne van a pakliban. Benne van a pakliban. Nem vagyok multinacionális cégvezető, de ha ezeket a számokat látnám, és multinacionális cégvezető lennék valami alternatív univerzumban, én már azt mondtam volna, hogy hát akkor még meglátjuk, hogy a most kifutó fasza fejlesztéseink, amik nevesek, azok mit csinálnak, aztán azok se, akkor pukk, ennyi volt, nem jött össze. És itt jön az én megoldási javaslatom. Van az a pletyka, hogy a Microsoft árulni fogja az Xboxot, hogy ahogy megtörténik a rezsimváltás, ott olyan szándékok vannak, hogy leválasszák az Xboxot a fő Microsoft tevékenységi körökről, és eladják az egészet úgy, ahogy van. Nintendo, vegyétek meg az Xboxot. Komolyan. Erő a check füzettel, pénz van, írtok egy X milliárd dolláros csekket a Microsoftnak, és megveszitek az Xboxot. Lesz egy modern next-gen platformotok, van gimmick is hozzá a Kinect formájában, lehet rá tolni Máriót és teljes baráti körét. És... hát látok, akkor a PS4 mellé kell majd venni egy Xbox One-t is, ha sámuszozni akarok meg Máriót. Miért most nem kell Wii U-t venni? Ja, de. Reméljük, és ez a vicc, hogy ez kicsit bárhogy is idiótán hangzik, de ennek van realitás, mert Nintendónak konkrétan annyi pénze van, hogy ezt megtehetni. Tehát nekem pont most kellett számvitelből egy házit csinálnom, ilyen számviteli elemzést, és én a Nintendóval csináltam, és nekik a kincstárban annyi pénzük van, mint a 2 éves bevételük szintisztán. Mm-hmm. Tehát ami nekik most volt veszteségük 2 éve, abból több mint 30 évig simán ellennének. Jó, nyilván az nem így működik, de jól mutatja, hogy az, hogy a Nintendo évtizedekig folyamatosan nyereséges volt, az mivel járt. Pont ezért most nagyon sok lehetőség van, tehát megtehetik azt, hogy oké, ezt a Wii U-t kifutatják úgy, ahogy tervezték, ha kell veszteségesen, ha kell úgy, hogy évente 10 játék jelenik meg rá, megtehetik azt, hogy 2 év múlva új konzoljuk lesz, de tényleg megtehetnék akár azt is, hogy azt mondják, hogy itt a csekkfüzet. Tehát nehéz jósolni, hogy mit fog a Nintendo csinálni, már csak azért is, mert alapvetően nagyon konzervatívak, és nem lehet tudni, hogy mikor jön el náluk egy olyan pont, amikor azt mondják, hogy oké, most megpróbálunk ezen változtatni. Megveszik a Sony-t, PlayStation 4-et, megveszik az Xbox One-t, és vége a vége mindennek. Itt az egy konzolos jövő. Igen. És meghagyják a Wii U-t egyedül a piac. A világ legnagyobb trollkodása lenne. Ivott a ördög szarvokkal, hogy nincs más. Ez van, öregem. Megveszed. És a Nintendo Direct-en van, amikor így előre mutat a két kezével, és akkor igen. No more Xbox One, no more a PlayStation 4. Please understand. Nem tudom utánozni az akcentusát. Ez az egyetlen megoldás, itt van. Halálba küldjük a más, megvettük és megszüntetjük, és marad a Wii U. Third party-kat is megszüntetjük, és Nintendo játékok lesznek, és a nem halt meg még az öreg úr, az előző, a főnök, a nem tudom, hogy hívták a Nintendo-s főnököt? Yamauchi. De az valószínűleg otthon így röhögne a tolószékbe, általában egy gonosz ember, aki úgy vitte a Nintendo-t sikerre, hogy a legnagyobb kegyetlenséggel. Lehet, nem gonosz, csak egy jó üzletember. De ez megtörténne a öreg Yamauchi, aki számításaim szerint most ilyen 160 éves lehet, és valami olyan formában képzelem el, mint láttátok az új Wolverine filmet? Nem. Abban van egy, nem spoiler, ezek a trailerben is benne van, egy nagyon idős japán ember, aki ilyen nem is tudom, ilyen kiberágyban így mindenféle létfenntartó szerkezetek, ő is mit tud, nagyon öreg, és így képzel, hogy ott ül, és ha ez bekövetkezne, hogy a Wii U-val marad az egyetlen konzol a piacon, akkor egy sátáni kacajt eresztene meg. És így. Na jó, ilyet nem szabad mondani. Sátáni kacaj közepette aludna el mosolyogva. Nem aludna el, nem. Akkor visszatérne. Visszatérne egy mechanoid formában. És irányítaná a világot. És Xbox vanok irányítanák a saját mekáját. Lehet. Az összeset beépíteni. Tessék! Magába. Szuper megoldási javaslataink vannak a Nintendo számára. De nem, az én javaslatom az, hogyha a Microsoft tényleg eladósorba vágja az Xboxot, amit egyébként én nagyon furcsán lennék, hogyha ez megtörténne, mert eddig lökték bele a pénzt évekig, aztán amikor így végre egyenesbe került, akkor most eladjuk. Pláne úgy, hogy van az Xbox One, ami most sikeres, és valószínűleg az is lesz, de ha még nem, akkor is ott van az Xbox 360, amit még lehet fejni évekig, és fogják is fejni évekig, mint ahogy a Sony és a PlayStation 3-ot még évekig fogja fejni. Nem tudom, hogy most akarják-e, hogy most kéne eladni, de nem látom a számokat, azokat ők látják igazán. Ha eladják, akkor Nintendo, Iwata-san, be a kincstárba, pakolj tele egy nagy táskát, pénzzel, és vágd oda a Microsoft azt ára, ami az ultimatív irónia lenne azok után, hogy annak idején az Xbox egy indulásakor volt egy olyan pletyka, miszerint a Microsoft vételi ajánlatot tett a Nintendónak még mielőtt belevágtak volna az Xbox bizniszbe, és a pletyka része az is volt, hogy az öreg Yamauchi az amerikai tárgyaló delegációval azt közölte, hogy kapják be nem a farkát, hanem a golyóit. Ez volt a sztori? Ez a sztori. Én ezt nem tudom elképzelni, mert japán emberek, de ki tudja. Azóta azért találkoztunk pár olyan japán emberrel, ez a különösen a Kamiya, aki Twitteren előszeretettel ajánlgatja fel a nemi szervét jobbra-balra. Fúj, meg a jakuzás csávó is, hogy hogy szokott. Így van, így van. Tehát ők azért már nem azok a tiszteletteljes japánok. Ez a Twitter kihozta belőlük az állatot, simán beszólnak, és el tudom képzelni, hogy az akkor, ha most 160, akkor mit tudom én, 150 éves Yamauchi közölte velük, hogy szopogassák a golyóit. Riki már barizik. És nem adja el nekik a céget. Vagy a Shogun hang, nem, hogy Riki már barizik. Van. Belefér. A Eurogamernek volt egy cikke pár hete, ami nem új cikk, hanem egy jó pár évvel ezelőtti cikküknek az újraközlése. Nagyon érdekes volt, mert az Xbox sorsáról szólt, az eredeti Xbox sorsáról szólt Japánban. Nem annyira érdekes, amit szerintem már nem lehet elérni a neten, a Theodor Reichert nevezetű ember volt kollégánk, vagy nekem volt kollégám, írt blogszerűen egy nagyon-nagyon jó cikket sok-sok éve az Xbox Japán helyzetéről számos példával, hogy a japánok hogyan baszarintották át a palánkon a Microsoftot sok szempontból. És abban is olvasható, hogy bizony, amikor ezek az amerikai meg a japán vállalati kultúra ütközik, akkor csúnya dolgok tudnak történni. Úgyhogy ha ez a pletyka igaz, akkor annyiban hiszem el, hogy tényleg durva dolgok tudnak történni, amikor az amerikaiak nem értik meg, hogy a japánok hogyan reagálnak dolgokra. De előveszik a szamurájkardot, és nyisznyasz! Lerendezik a... De a jelek szerint a japánok se nagyon értik, hogy az amerikaiak hogyan működnek, mert itt kanyarodunk vissza ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy nekik viszont a jó Istennek nem sikerül olyan játékokat összehozniuk az esetek 90%-ában, amik az amerikai piacon működni tudnának. Kevés kivétellel. Tehát tényleg egy kezünkön meg tudnánk számolni. Még azok a sorozatok is, amiket korábban sikerült berobbantani, lásd Resident Evil, azokat sikerült úgy, ha nem is leépíteni, de visszabombázni azért egy jóval alacsonyabb szintre eladások szempontjából, mert nem értették meg. Még azt sem értették meg ezek szerint, hogy mitől lett sikeres, ami sikeres volt. Igen, vagy egész. A Resident Evil-en, hogy oké, nem jól fogyott a legutóbbi is, meg az öt is, de olyan pénzeket bombáztak bele, hogy ahhoz képest az egyáltalán nem nagy teljesítmény. Vagy egész egyszerűen azok a gameplay elemek, amiket a PS1-es korszakba bevezettek, a mai napig azokból táplálkozik a játékipar helyek közel, tehát nem a 16 bites, hanem már tényleg a PlayStation 1-es korszakból hoztak át egy csomó mindent, ami a maga idejében zseniális újítás volt, manapság viszont nem tudják ugyanezt a megújulást produkálni. És más cégek sem, tehát most játszolgattunk itt mindenfélével a podcast előtt, többek között Kanekkel. Egymás pöcsével játszottunk, tessék, legyen botrányos. Hogy a Nek is azért... Akár lehetne egy PlayStation egy játék, nem vizuálisan, hanem a játék mechanikájában. Tehát nem mutat semmivel többet, mint egy PlayStation egy játék 1997-ben, ami már 15 éve volt, több mint 15 éve. És ez egy japán stúdió terméke, bár van benne nyugati befolyás. Ugyanakkor nem rossz, tehát nem azt mondjuk, nem az a 3-4 pontos izé, amire nem lehúzták. Nem tudom, hogy az mikor fog kimenni pontosan ez a podcast, úgyhogy lehet, hogy a gyakorlatilag már tesz lesz belőle, mit tudom én, de mert hogy ez most nem utolsó nap fog kimenni, az biztos, hanem előbb, nem hónap utolsó napján. És nálunk nem 4 pontot fog, ha nagyon-nagyon le kell romlani ahhoz, hogy 4 pontot kapjon. Nem 4 pontot fog kapni, de olyan semmi kiemelkedő. Tehát úgy el vagy vele, az, amit a... Poli ír meg, szép meg, nem csúnya, nem szépnek nem mondanám, de nem csúnya. Amit a Cserny, Kerny, nem tudom, hogy kell mondani. Cserny. Nyilatkozott nekünk, hogy ez egy könnyed játék. Nem. Ja. Nem könnyed. Nem. Tökre oda kell figyelni, meg koncentrálni kell, mert checkpointokban sem kényeztet el, életerőt se nagyon tölt vissza. Ugyanakkor bedom 4-5 egymás után olyan arénaharcot, ami így egyre fokozódik, és igen, ha az utolsón elbuksz, akkor vissza az első. És könnyű, mert normálon játszol vele, ahogy láttam, ahogy szoktuk. Két pofon, aztán szia. Tehát nem nagyon szabad hibázni. Nem nagyon szabad hibázni. Magyarán szólva, a Sony-nak ezek az ilyen japán belső stúdiói sem igazán vannak ráhangolódva arra, hogy, mi az a modern játék dizájn, amit előremutató lenne, nem nagyon vannak. Ugyanakkor én összekötném most a japán dolgokat a Nintendo-val, és úgy alapvetően erről az egész témával. Az idei év tényleg egyik legnagyobb meglepetése a Rayman Legends, ami, hát én az Origins-szal játszottam, tetszett annak idején, de egy idő után száraznak és kicsit önismétlőnek tűnt a dolog. Viszont ez a Legends, ez annyira durván össze van rakva, és ez egy végül is a platformer műfaj, mint olyan Mario-tól származtassuk le. Az is egy ilyen alapvetően japán, vagy japánok által sokáig minőségi szinten gondozott műfaj volt, és hát a franciák csinálták. És ez valamilyen szinten, ha nem is újítja meg a műfaj, de egy olyan szinten polírozott és olyan szinten tartalmilag és minden szempontból összerakott játék lett, amit például egy Mario-tól szokott az ember elvárni, vagy egy Mario-nál szoktunk ugye látni tökéletességre való törekvés szempontjából, és hát az a durva, hogy ezt így pont én vitára vettem meg, mert volt ez a karácsonyi napi akcióba, filléreké lehetett megvásárolni, és hát pont azon gondolkoztam, hogy hát ez a játék, ez Wii U-nak egy ilyen zászlós hajója volt a Wii U bejelentésekor. Tehát sokáig úgy volt, hogy ez egy Wii U exkluzív játék lesz, és egyébként úgy bele is illett volna annak a gépnek a portfóliójába, vagy hogy mondjam, a stílusához, a célközönséghez, és hát mi lett belőle? Az lett belőle, hogy gyakorlatilag egy olyan platformon játszom közel ugyanazokkal a funkcionalitásokkal, mint amit Wii U-n is. Ugye hát a PS Vitán azt gondoltuk, hogy talán oké, PS3-ra meg Xbox 360-ra is megjelenik majd egy év múlva, ugye még ezt azokban az időkben, amikor a Wii U verziót vártuk, hogy hát de kár, hogy csak Wii U-ra lesz, és hát most gyakorlatilag megjelent Wii U-ra is, de PS Vitán is tudom játszani a WC-n, tehát... Ez a Wii U-nak a sokadik tragédiája egyébként, hogy az a funkcionalitás, amivel ők megpróbálták eladni a gépet, az a csúnya marketinges szóval USP, Unique Selling Point, ami amellett szólt volna, hogy te Wii U-t vegyél, és nem mást. Azt lemásolták, elkobozták, elvették tőlük egy év alatt. Ha most van egy PlayStation Vitád, és rácuppantod a PlayStation 4-edre, tessék, ott van neked egy érintőképernyős kontrollered, úgymond remote play-jel a PlayStation 4-edhez, amin játszhatsz külön is, miközben a barátnőd barátok köztött néz. Irányíthatod vele a játékokat. A Rezogánnál nagyon ügyesen átállítja az irányítást, ha Vitán játszod. Egyből érzékeli, hogy Vitán tolod. Egy kurva jó Companion app van hozzá, igen, amivel... Igen. Hátsó érintő képernyőre rakja, érintő padra rakja azokat a funkcionalitásokat, amik az R2. Igen. És nem csak azt, hogy lemásolták, hanem kiderült, hogy alapjában véve ez nem egy olyan hiper vonzó valami, tehát nem véletlenül, hogy a PlayStation esetében is ez az x-edik dolog, ami miatt reklámozzák ezt az egészet, tehát ők nem erre építik fel nyilvánvalóan az egész stratégiájukat. A Nintendo meg nyilván rá volt erre kényszerülve, és bármennyire is jó ez a gamepad dolog, tehát én mint hardware-en szerettem a Wii U-t, de ez nem adja el a gépet. A probléma az vele, hogy igen, ahogy mondod, egyrészt az emberek ezt nem nagyon látták benne a fantáziát, másrészt most már úgy látom, hogy a Nintendo se látja annyira. Az új Mario-ban én még nem játszottam vele, de amit a Warhawk meg mondott róla, meg amit olvastam róla, alig van gamepad funkcionalitás. Ahogy a 3DS-nél is megfigyelhető volt, hogy ott is ezt a 3D gimiket. Ez így ment pár hónapig, aztán és most meg kiadtak egy olyan verziót, amiben nincs a 3D. Ja, igen, megoldási javaslat X, ami szintén föl szokott merülni, a Wii U-ból vegyék ki a tablet kontrollert. Adják fél áron. Tessék. A baj az, hogy ezzel kompatibilitást törnének. Ahogy... Hát, ez lehet patchelni azért ezeket a régi játékokat, tehát már most azért Nintendo-n is. Hogy játszol zombiúval izé nélkül? Úgyhogy leviszem a kertbe, dobom a kutyának, kutya meg igen, pontosan így van. Betelted frisbinek nagyjából. Meg szerintem annak a Nintendo Landnek is a mini játékainak a nagy részét. Tehát Ez a baj. A 3D-esből ki lehetett hátrálni úgy, hogy, hogy nincs 3D. Nabum. Igen. Ebből nem lehet. Hiába nem használják már nagyon ők se a flagship, hogy hívják, az ászlóshajó címüknél. Nem használják már maguk sem a funkcionalitást érdemben. Nem lehet belőle kihátrálni. A nyakukon maradt egy drága kontroller, és egy ha a piacot nézed hardveresen, hogy mondjam finoman? Mondjam keményen. Egy 6-7 éves technológiát, sok szempontból 6-7 éves technológiát képviselő gép, ahol még abban a szempontból is vita van, hogy a vita többet tud-e nála, nem, azzal nincs vita, ahogy a jelen, mert még nevezik őket jelen generációs konzoloknak, hogy Xbox 360, PS3 tekintetében. Mi az erősebb? Mi az erősebb, és mi nem? Hát ez inkább ugye már PC közeli architektúra, ez a Wii U. Uh-huh. Tehát ahol ugye a fejlesztés szempontjából oda teszik magukat, ott azért trendre a Digital Foundry azt hozza ki, hogy egy picit szebb, de például a Codnál meg pont az jött ki, hogy azért csak csúnyább, meg nem olyan jók a textúrák, meg nem 60, hanem 40 FPS inkább. Uh-huh. Ami hát nem érvágás, de érdekes, hogy itt megint arról is szó van, hogy egyáltalán akarnak-e azzal foglalkozni, hogy a port az jó minőségű legyen, vagy sem. Itt már annyira nem akarnak foglalkozni, és miután meglátják a az eladásokat, így bólintanak rá egyet, hogy jól tettük. Ez volt a legjobb, amit tehettünk, és ez jövőre már ennyit sem fogunk megtenni. Ha csak nagyon sok pénzt hozzánk nem vágnak. Viszont közel egy órát beszéltünk a japán témáról, és még nem összegzettünk évet. Szó volt arról, hogy egy kicsit... Egy kicsit összegezzünk, egy 10 percben összegezzünk évet. Milyen év volt ez? Kinek személyesen 2013, mint videójátékos ember? Mit jelentett? Most nagyon gondolkozunk, szuszog mindenki, de megpróbálom elkezdeni én. Hát sok szempontból izgalmas volt. Mostanában szerintem nem igazán volt olyan év, amire azt mondtuk volna, hogy rossz év, mert mindig jöttek olyan játékok, mindig jöttek olyan címek, amelyek miatt izgalmas volt. Tavaly nagyon vártuk már a Next Gen-t, hogy azt mondtuk tavaly évvégén, hogy fú, ezek a sorozatok, hogy Assassin's Creed 3, meg nem tudom, a hanyadik részek, és ezek még már kezdenek unalmasak lenni. Most itt vannak az új konzolok, amelyek valamekkora élményt adtak, de ugye annyira nagy széles nyitókínálat még nincs, hogy igazán sokat és széles körülön és nagy változatosságban ámuldozzunk rajta, de történt valami. PC fronton ugyanez, az indie az menetel tovább, és sosem látott olcsóságba lehet játszani, hogyha valaki... Tehát szerintem az idei év egyik legnagyobb flash-e az, hogy a Humble Bundle-ök kora annyira eljött, és hogy egy Steam szélen már meg sem lepődünk, amikor 10 euróról le van árazva 2 euróra a játék, mert Humble Bundle-ben 4 dollárért megveszel 10 ilyen játékot, tehát ez, aki PC játszik, az most nagyon olcsón tud viszonylag széles körű nagy változatosságban játékokat magához szólítani. Úgyhogy nekem így a legnagyobb flash ez tényleg ez volt, hogy így a PC-s piacon, ha nem a AAA játékokat, nem a új Call of Duty-t akarod megvenni, hanem egy kicsit régebbieket, már komplett Warner Brothers kínálatot vásároltál 900 forintért Humble Bundle-ben, és hát az új konzolok. A régi konzolokon pedig még azért mindig itt maradnak, és mindig a tévé mellett maradnak, mert a backlogot azért csak-csak kellene írtani, tehát na most nem tudom, mikor vettem magamnak utoljára Xbox 3-at, vagy játékot, vagy PS3 játékot, de nagyon régen, mert az a backlog, ami felgyűlt, az gyakorlatilag irracionális lenne már bármit is mellé tenni, mert ezzel se fogok tudni játszani. Úgyhogy még azért ezekhez a gépekhez is vissza-vissza fogunk térni elég sokszor és elég gyakran. Igen, nekem is elsősorban ilyen gondolataim vannak. Leginkább az egy konkrét gondolatom, hogy mielőtt a hagyományosan az év utolsó napján mi is lehozzuk a saját évjátékai listáinkat, mert nem egy lista van, hanem ugye emberönként szoktuk, és ehhez továbbra is ragaszkodunk, hogy még a Last of Us-t végig kell játszanom. Ugye folyik javában az olvasói szavazásunk. Eddig is sok szavazat érkezett, Nem tudom, hogy ez mikor megy ki, és lezártuk-e már, ha még nem, szavazzatok. Nem csak azért, mert remek játékokat lehet nyerni többek között. Call of Duty-t, PlayStation 4-re. De ne ezért szavazzatok elsősorban, hanem azért, hogy a véleményetek az szerepeljen ebben a szavazásban. És én úgy egy visszatérő elemnek látom a Last of Us-t a szavazatok között. És meglepő, hogy a Tomb Raider is nagyon sokaknál betalált. Én bíztam benne, és a Bioshock Infinite-ben is, hogy azért ezek ott lesznek a csúcson, és ott is vannak azért. Helyesen nekem is nem akarom előni a saját listámat, a Bioshock Infinite az mindenképpen közte lesz. A Last of Us-al azért játszok, mert lehet, hogy közte lesz. És számomra ez egy nagyon jó év volt. Tehát én szinte minden időszakban, tán a nyarat kivéve, bár még azt sem mondanám, mindig találtam magamnak olyan játékot, amivel nem az, hogy kellett játszani, hanem szívesen játszottam. Az év vége egy kicsit talán csalódás volt olyan szempontból, amit már fél órája említettem, hogy úgy érzem, hogy ezek a generáció elején elindult nagyobb sorozatok, vagy legalábbis a generáció elején konzolon híressé vált nagyobb sorozatok, mint a Call of Duty vagy Assassin's Creed. Kicsit talán a Battlefield is kifáradtak, nem igazán tudnak újat hozni, reformra, pihenésre, újragondolásra szorulnak. Az év vége ilyen szempontból nem volt erős, de hát azért itt van. Tehát én például most a Resogánra teljesen, a hétvégén teljesen rá voltam feszülve. Nagyon tetszik. És ja, egy rövid sztorit, mert talán a podcastben jobban meg lehet egy ilyet engedni, mint a reviewban. Nem tudom, ki ír a Resogánról, azt majd leboxoljuk majd egymás között. De tehát nem tudom, nekem van néhány ilyen tipikus élményem, ami a videójátékok vizualitásával kapcsolatos, és meglepő, hogy jó, hát 8 vagy 10 éves voltam, amikor a Doom 1-et és a Descent 1-et játszottam, de emlékszem, hogy ez a két játék volt az, ami nem este játszottam vele, hanem délután, mert este nem volt szabad 10 évesen játszanom, de délután játszottam vele, és lefekvéskor a Descentnek a bányaiba keringtem, és a Doomnak a labirintusai voltak a szemem előtt, és azóta nem volt ilyen vizuális hatás, ami így mondjuk egy ilyen éjszakai esti lefekvés dominált volna, és hát a Rezogan, miután lefeküdtem a Rezogannal eltörtött első fél óra után, hát az ott repkedtek a részecské mindenfele, úgyhogy ez egy érdekes. Az egy nagyon jó jel, amikor én azt mondom, hogy akkor vagy igazán belezugva egy játékba, amikor az a játékkal álmodsz. Hát nem álmodtam szerencsére, de... Én álmodtam a játékkal idén. Nem mondom. Tomb Raiderrel. Rumble Roses XX. Ébren voltam, be volt unyva a szemem, és hörögtem. De nem. Nem, én azon a játékkal nem is játszottam. Tessék. Na. Kimarad, de annyira... Tudom, hogy jó az, meg minden, de nézd, van egy pár napos ablak, amit valamilyen játékpótlására be lehet lőni, és az izé lesz az a szakállas ember, meg a kislány. Ez van. De majd játszom a Next Gen Edition-nál. No. Tessék. Hogy még valamit mondjak. És ez kicsit már inkább a jövőben mutató, de kapcsolódik ahhoz, amit te mondtál. Lehet, hogy a Valve most ezeknek a PC-s fejleményeknek és a nagy olcsóságnak és mindezek fényében lehet, hogy nagyon jól teszi, hogy Steam machine-eket hoz ki, és Steam OS-t csinál, és megpróbálja a nappaliba berúgni a Steam-et. Lehet, hogy ezen, amennyire nem teljesen világos a koncepció, és nem igazán látjuk még, hogy mi minden hogy fog működni, lehet, hogy ez sokkal nagyobb durranás lesz, mint ahogy most értékeljük, és bárki is gondol rá, vagy számít rá. És még ugye tudjuk azt, vagy sejtjük azt, hogy a Oculus VR is kilövés felé halad, a cég az egyre csak duzzad, az ambícióik nőnek, és hát fantasztikus dolgokra képes úgy a cucc. Hallottam, hogy a már nem Budapest Game Show-n, ja, igen, hanem Playten elnézést. Nekem még a régi maradt meg, az bevallom, jobban tetszett. Valamit Budapest Game Show-nak hívnak jobban. Game Show-s volt a neve. Hogy ott volt állítólag Oculus Rift. Volt. Beszéltünk is az emberekkel, akik kihozták. És a HD-t hozták ki, vagy a... Nem, a simát hozták ki. A Warhawk mondogatta egy időben, Warhawk ugye nem kell mondanunk, hogy mennyire gadget buzi, hogy rendel egy fejlesztőit. És bennem is felmerült, hogy lehet, hogy kéne rendelni egy fejlesztőt. Annyira nem drága. Úgyhogy ez a másik, az Oculus Rift, ami jövőre, ez meg a PC-knek a játék konzolosodása és a konzolok LPC-sedése lehet, hogy valahol pár éven belül egy valami közös valamiben forog. Egy szigen, valami egy a téridő kontinuum felrobban, és vagy véget ér, mert hogy valami, hogy mennyire egymás felé, hogy itt van a PS4 és egyébként az Xbox-on, és ezek mennyire PC-k egyébként. Ha meg aki tegnap látta, egy csomó helyen volt kép, meg általában már voltak kicsomagolós videók is arról a 300 gépről, amit a Valve szétküldött, azok meg mennyire konzolok. Hát kinézetükben mennyire konzol formája és mennyire konzol jellege van. Valami történik, én azt mondom, hogy valami, változások történnek, és le... Most bevágjuk Harrison Fordot, hogy I have a bad feeling about this. Lehet. Vagy épp lehet, hogy jó lesz. Nem, nekem abszolút jó, és nincs ezzel semmi gond. Nincs ezzel semmi gond. Azzal sincs gond egyébként, hogy így szavaztattunk arról, kértünk egy szavazást arról, hogy az emberek vettek-e PlayStation 4-et, vagy nem. 10-valahány% vett, és 50-valahány% azt mondta, hogy még vár. És azt mondom, hogy ez egy teljesen racionális vélemény. Racionális vélemény. Nekünk mi többen vettünk, és egyikünk sem bánta meg, de a többből 50% úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen még várhatott volna, és hogy azért nem feltétlenül kellett volna most kiadni. Én nem. Én nekem, feleségem meg is jegyezte, hogy amikor hazamentem a konzollal, hogy mint a kisgyerek. Tehát így teljesen. Én mondtam, hogy nekem most van a karácsony, bontogattam remegő kézzel, már csak azért is, hogy ugye van az 1%-os meghibásodási arány. De te is Made in Japan gépet. Én is Made in Japan. Mondjuk azt, hogy azt vettük észre, hogy aki ilyen nagy boltból vett, az Japant kapott, aki meg úgy nem, az jobb eséllyel kapott, nem, mert ott lehet, hogy is kapott japán gépet, de jobb eséllyel kapott kínait. Nem tudjuk, hogy miért. Világösszeesküvés van a háttérben, egészen biztosak vagyunk benne. Drag! Milyen volt 2013 neked? Szerintem ez tipikusan egy ilyen átmeneti év volt. Egyrészt azért, mert nagy folytatás, ahogy te is mondtad, valahogy már nem tudták azt a szintet hozni. Tehát most belegondolva, talán a GTA 5-ön kívül nem volt olyan nagy franchise-on belül folytatás, ami tényleg előrelépés lett volna, és megnézzük azt, hogy mik voltak idén a kiemelkedő címek, a Last of Us, a Bioshock Infinite, a Tomb Raider, a Mario, a Rayman, ezek szinte mind olyan játékok, amik valamilyen szinten egy új környezetben, vagy egy létező franchise-t valamilyen másmilyen gameplay, vagy vizuális környezetbe helyezik. Tehát egyrészt ez jellemezte, másrészt azt, hogy jóval kevesebb nagy megjelenés volt szerintem idén, mint amit megszoktunk az elmúlt pár évbe. Ami nekem kicsit csalódás volt, az, hogy én azt vettem észre, hogy az emberek egyre jobban átsiklanak a fölött, hogy ezek a játékok ténylegesen játékként vajon milyenek is, és nagyon, nagyon elkezdtünk elmenni abba az irányba, hogy élmény szinten próbálunk mindent megragadni, ami nem rossz, mert meg kell ragadni élmény szinten is, de nagyon könnyen átsiklottak az olvasók olyan játékok felett, amik egyrészt játékmenet és játék, mint játék szinten nagyon, nagyon jó előrelépés mutattak, és ugyanakkor meg voltak olyan játékok, amik pont ilyen szempontból voltak visszalépés, vagy voltak gyengék, és könnyen átsiklottak e felett is. És ez szerintem ez egy kicsit rossz tendencia, és bármennyire is jó volt ez a generáció, ez valamilyen szinten szerintem ennek az egésznek a negatív hatása, mert tipikusan az elmúlt pár évben jöttek be ezek a nagyon cinematik, nagyon, nem is azt mondom, hogy lineáris, de nagyon ilyen fókuszált játékok, ahol megtették azt a fejlesztők, hogy olyan elemeket építsenek be az egészbe, amelyek úgymond elveszik a fókuszt a játékmenettől, és más helyeznek előtérbe. És a játékosok olyannyira hozzászoktak ez az egészhez, hogy egyre kevésbé hajlamosak benézni úgymond a motorháztető alá is megnézni, hogy oké, de mégis mi mozgatja ezt az egész játékot. Van egy játék, amiről kb. 2,5-3 hete tesztet kellett volna írnom. Mindeddig nem készült el egész egyszerűen azért, mert nem tudom eldönteni, hogy mi legyen vele. szörnyűséges lelki összeütközést okozott ez a játék egyébként, ez a Tearaway. Uh-huh. Ami egy hangulatilag fantasztikus játék, végig vigyorgod, prezentációjában iszonyatosan aranyos, minden vizuális szempontból, minden pixeléből szikrázik a kreativitás, amit lehet benne csinálni, hogy a Vita érintő képernyőjét, mindenét használja, a döntögetést, a kamerát, mindent beletettek, de játéknak egyszerű. Ha azt nézem, hogy konkrétan mit kell benne csinálni, és még pontban még mindig nem döntöttem, de nem fogok csatlakozni valószínűleg az ahhoz, akik ez nagyon magas, ilyen 9 pontos kategóriában értékelik. És a minden megbecsülésem a média molekülé, és az első, amikor az első 2 órát játszottam vele, és aki követ Twitteren, én is beírtam, hogy benne vagyok a játékban, én vagyok a napocska, és ez tényleg így van, mert hogy beletesz, és te vagy a nap benne a kamerán keresztül, és őrületesen jó az egész, és hogyha bármelyik gyermekem pár évvel idősebb lenne, és a kezébe merném adni a Vitát. Egyből. Tehát így tessék, ez a játék, amit ez egy szuper dolog. De nem elég. Tehát más szinten, ha bemészték, benézzel a motorházt, hogy konkrétan mit is csinálok vele. Azt mondod, hogy meglehetősen egyszerű dolgokat. És itt a Rezogán kapcsán jutott eszembe az, amit hétvégén elég sokat nyomtam vele, és így vannak benne ugye pontlisták, és nézed, hogy hol vagy, meg barátaidhoz képest hol vagy, hogy igen, csesz meg azon kívül, hogy ez egy ilyen voxel látványvilág, azért megvan egy látvány szintje, ez a motorháztető alatt egy kurva jól összerakott játék. Ez egy játék, ez egy videójáték, ami össze van rakva, amiben van egy kihívás és jutalom rendszer, ami folyamatosan visz arra, hogy felismerd azt, hogy a játék által a számodra biztosított lehetőségekkel hogyan tudsz egyre jobbá és jobbá válni azokban a mechanikákban, amit a győzelemhez szükséges. És ezt az élményt nagyon-nagyon ritkán adja vissza manapság egy játék, sajnos. Hogy... Ezt nagyon jól megfogalmazta, tehát pont ez hiányzik, tehát a játéknak alapvetően ezt kéne visszaadni, hogy le kell győznöd magát a játékot. Tök jó, hogy ennyire kidolgozott meg nagyszabású élmények vannak, amik beszippantanak fél perc alatt, de a hosszú távon visszatekintesz, és azt veszed észre, hogy oké, de ez játék szinten nem nyújtott nekem semmi extrát, akkor el kell jutni arra a pontra, amikor azt mondjuk, hogy oké, ez tök jó volt, imádtam, de azért játékként ne soroljuk már oda, mint mondjuk egy Super Mario 3D World-et, vagy egy Rayman Legends-t, ami ilyen tekintetben botrány, hogy képes ilyen szinten megbukni, mert hogy egyébként a Rayman is Ubisoft bevállása szerint egy nem éppen sikeres projekt volt. És ezzel ellentétben viszont, ami pozitív volt nekem az évben, az az, hogy azért az elmúlt pár évben voltak reális félelmek, hogy most mi lesz ezzel az egész videójátékiparral, főleg ez a mobilos, tabletes váltás következtében, de most az új konzolok megjelenése az egy elég jó kis csattanós válasz erre szerintem, tehát ezek a számok, amiket produkálnak, mind a PS4, mind az Xbox van nagyon jók, úgyhogy én bízom benne, hogy most tényleg jön egy olyan fellendülés, ami elveti ezeket a kérdőjeleket hosszú távon. Igen, és hogy ne egy ilyen kicsit szomorú hangulatban zárjuk az egészet. Ami most Xbox One-on és PlayStation 4-en megfigyelhető, az, hogy a független fejlesztőket behozzák ezekre a gépekre. És PlayStation 4-en különösen most már az első időszakban egy viszonylag komoly független kínálat látszik kibontakozni. Ez egy nagyon jó dolog, és ha a mainstream játékok egy része el is megy abba az irányba, hogy felhőkarcolók robbannak bennük a végtelenség, bár szerintem ezt a végtelenségig nem lehet csinálni, és ez bebizonyította szerintem többek között a Call of Duty, hogy nem lehet a végtelenségig a világot felrobbantani. Eljön az a pont, és szerintem a Call of Duty-nál most jött el az a pont, hogy már nincs mi, ami felrobbanjon. Hogy akkor igen, akkor ott van egy független piac, ahonnan majd előjönnek olyan ötletek, meg előjönnek olyan játékok, amik kiszolgálják ezeket az igényeket, és talán ez a mainstream játékfejlesztésre is hatással lesz, mint ahogy kedvenc példám és párhuzamon mindig a filmgyártás, ahogy a 70-es években a akkori úgymond független amerikai filmgyártás mekkora hatással volt a későbbi mainstreamre, vagy hogy a 90-es években az akkori amerikai független filmgyártás, vagy az európai független filmgyártás mennyire hatással volt később a mainstreamre, és azokból a rendezőkből, írókból és producerekből, kik lettek, ha megnézed például Christopher Nolan karrierjét, hogy az ő karrierje, Nolan, elnézést, hogy indult és hova jutott. Talán lesznek Christopher Nolanjei a videójátékiparnak is. És ennyi volt a Gamer365 Podcast decemberi kiadása. Legközelebb januárban találkozunk. A karácsonyra bezsákolt videójátékokkal sokat játszatok. Mindenkinek kellemes ünnepeket. És boldog új évet kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!